گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 371. این برنامه با همکاری الهه و عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده است. آهنگ ابو عطا از روح الله خالقی، شعر ترانه از رهی معیری، اشعار از سعدی مولانا، گوینده آذر پژوهش. این توی با من و قوقای رقیبان از پس، وین منم با تو گرفته ره صحرا در پیش. باور از بخت ندارم که تو مهمان منی، خیمه سلطنت آنگاه فضای درویش. باور از بخت ندارم که تو مهمان منی، خیمه سلطنت آنگاه فضای درویش. به گلستان نروم تا تو در آغوش منی، به گلستان نروم تا تو در آغوش منی. بلبل ار روی تو بیند هوس گل نکند. Thank you. اگر سروی به بالای تو باشد، نه چون قد دلارای تو باشد. دو عالم را به یک بار از دل تنگ برون کردیم تا جای تو باشد. مردم و راز تو شکسته جلوه گلبرگ از بر و دوشت، دمیده پرتو مهتاب از بناگوشت. مگر به دامن گل سرنهاده ای شب دوش، که آید از نفس غنچه بوی آغوشت. فراون شد تا با چنی بادا تا با چنی بادا در چمن چون شاخ گل نازک تنی افتاده است، سایه نیلوفری بر سوسنی افتاده است. چون نسیم اندام او را بوسه باران کن رهی، که از هوسناکی چو گل در گلشنی افتاده است. Thank you. شماره 371.